राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2057 26 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे लखनऊ से ऋषिकेश जाते वक्त रेलगाड़ी में राम परमात्मा के साथ में जीव की एकता है और प्रकृति है वह क्या है कि परमात्मा का एक भाग है ये वो प्रकृति कहलाती है। इसमें परिवर्तन ही परिवर्तन होता है और ईश्वर में और ईश्वर काश है उसमें कभी परिवर्तन होता ही नहीं और इसमें परिवर्तन ही होता है तो नहीं। महासर्ग में परिवर्तन होता है परंतु महाप्रलय में भी परिवर्तन होता है, नींद में भी इसका परिवर्तन होता है, ये बदलते ही रहते अदम बदलते अदम बदलता ही स्वरूप ये कभी नहीं बदलता स्वरूप परमात्मा का अपने परमात्मा के साथ एकता है मानी हुई एकता संसार के साथ में ये मानी हुई एकता है वो वास्तविक एकता है परमात्मा के साथ में वास्तविक एकता है। नवैवर्षो जीव लोग जीवभूत सनातन अनादिकाल से परमात्मा का ये अंश है भूत परमात्मा का स्वरूप ही है और मनुष्य ऐसा नहीं जा ये प्रकृति स्थान है ये सदैव परिवर्तन सिद्ध मनुष्य ज्ञाने दिए 5 ये सदा परिवर्तन सिद्ध है ये अत्य है मनुष्य है नहीं इनके साथ में एकता मानी है और परमात्मा के साथ इसकी एकता है ये मानी हुई एकता यही बंधन है। इनके साथ में जो एकता मानी हुई है ये बंधन है ये मानी हुई मिट जाती है तो परमात्मा की एकता है सूत्र है बोले जाती है आप साहब ही ये मानी हुई मिट जाती है है जैसे रह जाता है वो है जैसे रह जाता है वही मुक्ति है वो परमात्मा की प्राप्ति एकदम वो परमात्मा की प्राप्ति हरदम है वो परमात्मा के साथ में एकता स्वतः स्वतः सिद्ध है स्वतः सिद्ध है एकता उसे मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति होती नहीं है मुक्ति तो है ये बंधन है ये छूट जाता है ये मानी हुई एकता है ये मिट जाती है ये मान्यता है एकता तो है नहीं मान्यता है वो मान्यता मिट जाती है जो रह जाती है वो है जो रह जाती है वो मुक्ति कहते हैं जो परमात्मा की प्राप्ति है। तो प्राप्ति तो हरदम है कितने संसार में जीव है सबके सब मुक्त है स्वतः केवल उधर ध्यान नहीं है उधर ख्याल नहीं है उधर दृष्टि नहीं है उधर विचार नहीं किया है ये जुड़ती है और विचार करते थे तो परमात्मा के साथ एकता सबकी स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक करनी पड़ती नहीं है, करी हुई है अपनी मानी हुई एकता, यह बाधक है। क्या एकता है? नहीं है, मानी हुई है। उसको अगर न माने तो मिट जाती है, तो न मानना ये होता नहीं जल्दी। न मानना हो जाए तो पूर्ण काम हो गया, कोई कमी है ही नहीं, कमी हो सकती ही नहीं, संभव ही नहीं है। मानी हुई एकता है, यही बंधन है, यही इसमें बाधा है। उनके साथ एकता है नहीं। कारण क्या कि दोनों की प्रकृति अलग अलग है। परमात्म तत्व है जिसमें तो परिवर्तन कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, है ही नहीं। और ये प्रकृति में परिवर्तन, हरदम परिवर्तन होता ही रहता है, निरंतर हरदम केवल परिवर्तन परिवर्तन होता है। जैसे मनुष्य को नींद आती है तो नींद में परिवर्तन होता है, इसे जल्दी जगा कहते कच्ची नींद में जगा दिया तो कच्ची नींद है, और ज्यादा पक्की नींद हो जाती है तो खुशी से पक्की जाती है, तो परिवर्तन होता है। ऐसे जागृत अवस्था में परिवर्तन होता है, हरदम परिवर्तन ये है रूप ही। परिवर्तन रूप को छोड़ करके वो है जो परिवर्तन नहीं, उसमें जित जाए। जो कि स्थिति सतह है, विश्वास कहा है मुक्ति होती नहीं है, ये तो है स्वाभाविक। केवल बुद्ध दृष्टि होनी चाहिए। तो इस दृष्टि को जो मानी हुई एकता है, इसको दृढ़ की गई है। ये दृढ़ता है, यही बंधन है। मानी हुई एकता में जो ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। अनंत सूर्य है, अनंत चंद्रमा है, अनंत पृथ्वी है, अनंत समुद्र है, अनंत अनंत अनंत, उनमें अपनी चीज रत्ती भर भी नहीं है। एक जीती जीती अपनी नहीं है, ये सब परिवार से सब माई को उस शरीर के साथ में एकता मानी है। तो शरीर मैं हूं ये नहीं है, शरीर मेरा है ये भी नहीं है, मैं हूं ये शरीर के साथ अभेदभाव का संबंध माना हुआ, और शरीर मेरा है ये भेदभाव का संबंध है। और शरीर मेरे लिए है माना कि मेरे लिए हमारी है नहीं। ये जो शरीर की महिमा आती है कि मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति करो, तो परमात्मा की प्राप्ति हो सके ऐसा अवसर है ही। क्योंकि इस समय में सावधान होने की योग्यता है मानव शरीर में, दूसरे पशु शरीरों में किसी में भी ये योग्यता नहीं है। परमात्मा तो एक बात आ रही किसी में, कहीं से मुक्त हो जाए तो भगवान की तरफ से बाधा नहीं है, रुकावट नहीं है, सबके लिए खुली है, परंतु उनमें वे योग्यता नहीं है। और मानव शरीर में वो योग्यता है। मानव शरीर ठीक परिवर्तन से छोड़ करके परिवर्तन रहे तो हो सकता है। इस वास्ते मनुष्य की महिमा है, केवल ये विवेक है, इसकी जागृति हो जाती विवेक की। विवेक उसी का नाम है जो सत असत दो को अलग अलग जानने का नाम विवेक है। विशेष प्रत्यय हुआ भी सत असत नित्य अनित्य सार असार जड़ चेतन नित्य नित्य ये भेद है। तो अनित्य चेत को त्याग दे तो ये विवेक होता है। विवेक होने पर जल चीज का सर्वथा त्याग कर दिया जाए, चिन्मयता में स्थित हो जाए, ये तत्व ज्ञान हो जाता है। तो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत होता है। वो हैजों का जो विवेक, वो विवेक जग की तरफ दृष्टि बिल्कुल खत्म, तो दृष्टि गई तो जड़ चेतन जड़ चीज भी खत्म हुई, है नहीं कोई चीज। दृष्टि कटी तो केवल चिन्मय तत्व रह जाए, इसका नाम मुक्ति है। जड़ता का सर्वथा भाव हो जाए, तो उसका भाव है, वो परिवर्तन है, वो परिवर्तन से तो उसी सत्ता दे जब तो वो है, नहीं तो वास्तव में वो है ही नहीं। उसकी दृष्टि हटी ऐसी चीज ऐसी, क्योंकि वो मान्यता है, मान्यता है, मान्यता मिट जाएगी, एक चिन्ह में तो हो जाएगा। तो मुक्त अवस्था में केवल चिन्ह महता है, वो रह जाती है, मिट जाती है। अभी भी मिट्टी मिटने में वो तो परिवर्तन है हरदम ही, परिवर्तन उसको कर है, वास्तव में वो है ही नहीं, एक सच्चिदानंद परमात्मा ही है, उसमें सिद्ध होना है। जिसमें सिद्धि स्वतः है, जिसका त्याग करना है, उसका संबंध विच्छेद निरंतर हो रहा है, और जिसको प्राप्त करना है उसमें स्थिति निरंतर स्वतः सिद्ध है। जब तक वो जड़ में स्थिति है तब तक जड़ की मुख्यता दिखती है, क्यों जिधर दृष्टि है उधर ही वो दिखेगी साहब, उधर दृष्टि होने से वो दिखते ये स्थिर है, ये तत्व है, है अपना है नहीं, उसमें बदले तो बदले, वो सत्ता देने से बदलने दिखती है, सत्ता नहीं कर से बढ़ जाती है। एक क्षण में तत्व ही रह जाता है। इस वास्ते साधक को अपना स्वरूप निराकार ही मानना चाहिए। साधक मात्र निराकार होता है, आकार नहीं होता है, निराकार स्वरूप स्थिति है अपनी, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। ये परिवर्तन है, एक तरफ देखा परिवर्तन हो तब दृष्टि हटी तो परिवर्तन क्या है ही नहीं, फिर दृष्टि देवे तो ही परिवर्तन नहीं है, दृष्टि नहीं करी एक क्षण में एक सच्चिदानंद में। ये है तो इसका उपाय क्या है, वो है में स्थित होना, हर समय में है में स्थित है। ये है और वो नहीं है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ना असतो विद्यते भाव, असत भावान विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत सत ही है, असत असत ही है। सत में दृष्टि हो जाए इधर तो उस स्वतः दृष्टि हट जाती है, स्वतः दृष्टि हट जाती है स्वयं मिट जाता है, क्योंकि वह सत्ता भावना केवल उसी सत्ता देने से ही वो चीज है, वो स्वरूप से है नहीं, इस वास्ते नहीं है, वो मिट जाती है, वो है जाता है। इस वास्ते है परी हर तुम ले तो है वो नहीं है, वो नहीं है। जब तक उसी दृष्टि नहीं तब तो नहीं है हो रहा है, नहीं की जगह ही है हो रहा है। तो वो सत्ता सत्ता नहीं, सत्ता दे रही है उसको, जो नित्य सत्ता है उसने ही उस असत को सत्ता दे रखी है, असत को सत्ता दे रखी है। इस बात संसार टिका हुआ है, तो उसे चित्त हट गया, दृष्टि हट गई कि वचन में सत्ता हो गई। है जो रहेगा है, जो का क्यों कुछ करना नहीं रहा, कुछ स्वतः सिद्ध सत्ता में अनाधिकार से नहीं थे। ये पाद पंकज रथ सैनम बिना में सन्नप्य सन्न पर पुरुष पुरासीत, याद पाद पंकज सेनादिदानी नासीत न चास्ति न भविष्यति वेद बुद्धि। जब तक गुरु महाराज के चरण जी को स्वीकार नहीं किया तब तक सन्न पर असन्न हो रहा पुरुष पुरासीत, पूरा सन्न भी असन्न होता हुआ भी नहीं की तरीका, और परमात्मा है ही नहीं, है ही नहीं, सदी है ही नहीं। और जहां महाराज ये चरणों की रुचि को स्वीकार किया, स्वीकार करते ही नाशित नचास्ते न भविष्य भेद होती, और सत्तु के साथ में अभेद स्वतः सिद्ध था और सिद्ध है, वो सत्य रहेगा। आप नाशी नतास्ते न भविष्यति भेद बुद्धि। संक्षेप सारी ग्रस्त हो गई है, है जो का त्यों रहेगा। वो नहीं का जो बहम था मिट गया, है जो रह गया वो है उस तत्व में सतह स्थिति है एक सत्ता मां। स्वतः सिद्ध स्वाभाविक जैसे दृष्टान दिया है, कोई एक माँ अपने बच्चे को लिए सोती थी तो उसको स्वप्न आया बच्चा को ले गया, बच्चा ले गया कोई, तो फिर व्याकुलता हुई, वो व्याकुलता के दुख में नींद खुल गई, और नींद खुल गई तो बच्चा वहीं सजा पड़ी अपने गोदी में, वहीं सो गया हुआ वहीं है। बच्चा गया ना आया है जो बदली, वो जो स्वप्न आया बच्चा गया वो बात ही नहीं है, पर है जो तू जागृत है जो है जो मिल गया। इसी तरह से परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है, बच्चा खो गया। और ठीक ज्ञान हुआ ना, खोयान गया ज्ञान गया है जो बचनी है। है जो भी तो अपनी स्थिति प्राप्त हो गई। तो वो जो खो गया ना, वो बैं मिट गया। ये बैं मिट गई, यही बात नहीं है, ये हुआ है। बैं मैं मिट गया है, चीज है जो इतना ही है। सो सुंदर है सदा, वो नहीं सो सुंदर ना है। नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है। दिखे कैसे है? दिखने वाला ही है, दिखे क्या? दिखने चीज अलग हो तो जो देखने वाला वो ही रहा, वो ही है जो रह गया। प्रेम मिल गया, प्रेम चुने गया। स्वतः से स्वाभाविक जब तक प्राप्त न हो तब तो बड़ा भारी हूं। आप देवी आप दे। और आंख खुले सब मिल गया, तो बहन मिल गया सभी। इस वास्ते तत्व ज्ञान होने पर ये हो जाए कि तत्व ज्ञान हो गया, ये बात नहीं है। तो तुम्हारा नहीं था ये बात नहीं है। अलोक तब सिद्ध स्वतः सिद्ध है अभाव का बैम मुझे अभाव का वास्ते तत्व ज्ञान होने पर ऐसा अनुभव नहीं होता कि इतने अज्ञान था। वो तो अज्ञान था ही नहीं, ऐसी स्थिति है। नासीत न तास्ति न भविष्यति, नाशीत न चास्ति न भविष्यति वेद बुद्धि। नाशीत न तो थी न है न होगी। इस बात से संत महात्मा कहते हैं, मैं त्रिकाल में भी कभी शरीर था ही नहीं, कभी शरीर था ही नहीं, और शरीर हूं ऐसा है ही नहीं, और शरीर होगा शरीर ऐसा होगा भी नहीं। वो तत्व है ज्यों का त्यों ही है। आंख खुलती है तो ये नहीं कि नींद थी, नींद ही गई। बैम बैम बैम मिट गया। रोज जागृति करते हैं, नित्य जागृति, स्वतः स्वभाविक। न चा नाशीत न चास्ति न भविष्यति भेद बुद्धि। हम पढ़ते थे, महाराज ने कहा था हमारे विद्या गुरु जी ने, स्वप्न की सृष्टि कहीं है तो क्या और कहीं नहीं है तो क्या। अपना तो नहीं है, कहीं स्वप्न की सृष्टि है किसी जगह पड़ी है, वे चले तो चले चले, है कौन स्वप्न था ही नहीं, स्वप्न था चीज थी नहीं, सत्य थी नहीं, सत्य है जो कि तुम है। ब्रह्म था मिट गया, इस वास्ते वो ब्रह्म है तो है, कहीं वो माने तो है।